Bazı hatırlayıp sorsan ne olur? Bir selamın derdime derman olur. Sevdiğim din benim ilk göz ağrımdır. Ne yaptıysam yine unutulmuyor. Ölüm olsaydı ayrılık olmasaydı var kulağım. Olmasaydım anlatacağım. Olmasaydı yar yar. Ölüm olsaydı ayrılık olmasaydı var kulağım. Olmasaydım anlatacağım. Olmasaydı. Beydağının başı boran kar mıdır? Benim gibi yâre yanan var mıdır? Andılar o yâri benden ettiler. Hasretliği bu canıma kâr mıdır?